Amy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcjoner stołecznych kamienic Marek M. jest już we wrocławskiej prokuraturze, tam usłyszy zarzut. Są najnowsze dane o sprzedaży detalicznej, te liczby i opinia eksperta za chwilę. Zdobiły przydomowe ogródki. Policjanci odzyskali zabytkowe drogowskazy. Zatrzymany wczoraj przez CBA kolekcjoner kamienic Marek M. został doprowadzony do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Ma usłyszeć zarzut w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji kilku stołecznych nieruchomości, choć jego nazwisko pojawia się przy kilkudziesięciu adresach. Dziś usłyszy zarzuty dotyczące przywłaszczenia praw majątkowych nieruchomości położonej w Warszawie przy Opoczyńskiej 4B oraz Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 milionów złotych. Zarzuty dotyczą też oszustwa na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ulicy Dynasy 4 na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 100 000 złotych na szkodę każdej z pokrzywdzonych. Prezydent Andrzej Duda odznaczył w Oakland 5 osób. Chodzi o Polaków, którzy zasłużyli się dla miejscowej Polonii. Ceremonia była ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty Andrzeja Dudy w Nowej Zelandii. Za zasługi w rozwijaniu polsko-nowozelandzkiej współpracy. W czasie uroczystości w Domu Polskim w Auckland prezydent odznaczył piątkę Polaków starszego pokolenia, którzy w Nowej Zelandii mieszkają od wielu lat. Jednym z wyróżnionych był znany w Auckland John Roy Wojciechowski, były konsul honorowy i Polak należący do grupy dzieci z Pachiatuła, które do Nowej Zelandii przyjechały jeszcze w czasie II wojny światowej. Nowa Zelandia dała dużo dla dzieci z Pachiatuła. To był taki eksperyment sprowadzić tych małych dzieci do Nowej Zelandii, a faktycznie to była inwestycja. Prezydent Andrzej Duda mówił Polonii w czasie uroczystości, że jest wartościową częścią polskiego społeczeństwa i zachęcał do powrotu do Polski. Jest nas na świecie poza Polską 20 milionów. Jakbyśmy wszyscy wrócili, to stanowilibyśmy prawie 60-milionowy naród żyjący w naszym kraju. I to nie jest żart, bo bylibyśmy wtedy rzeczywiście na skalę europejską potęgą. Prezydent dziękował też polskim nauczycielom oraz rodzicom za wychowywanie polskich dzieci w Nowej Zelandii. Z Auckland Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie władze szacują, że w Nowej Zelandii mieszka 7 tysięcy osób. Jutro prezydent ma spotkać się z Polakami w stolicy tego kraju. Trochę mniej kupowaliśmy w lipcu. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła o 9,3% licząc rok do roku, co oznacza spadek dynamiki sprzedaży w porównaniu z czerwcem, kiedy wskaźnik wzrósł o 10,3% w ujęciu rocznym. Informację podał Główny Urząd Statystyczny, a ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski uważa, że mimo lekkiego osłabienia dane należy oceniać pozytywnie. Dane były trochę słabsze niż w czerwcu, troszkę były słabsze niż oczekiwano, ale ogólnie to wciąż jest całkiem niezły wzrost sprzedaży. Dochody gospodarstw domowych rosną w niezłym tempie, no bo rynek pracy się rozwija, pracujących jest coraz więcej, pensje rosną, więc też i wydatki też idą w górę. Myślę, że można liczyć na to, że dynamika konsumpcji prywatnej utrzyma się na przyzwoitym poziomie przez praktycznie cały ten rok. Dobra była sprzedaż samochodów, trochę mniej kupowaliśmy artykułów spożywczych. Kilkanaście XIX-wiecznych drogowskazów z powiatu myśliborskiego odzyskali policjanci. Ważące nawet tonę głazy odnaleziono w przydomowych ogródkach okolicznych mieszkańców. O kradzieżach drogowskazów jeszcze w sierpniu zawiadomił policję wojewódzki konserwator zabytków. Na ich trop udało się trafić dzięki rozmowom z mieszkańcami. Okazało się, że granitowe drogowskazy służyły jako elementy wystroju przydomowych ogródków w dwóch miejscowościach w gminie Dębno. To był serwis Trójki. Trochę chłodniej, od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum kraju i 29 na Dolnym Śląsku i Opolskim, a także na ziemi lubuskiej. Prawie wszędzie słonecznie, tak będzie przez większą część dnia. Wiatr na ogół wieje słabo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...

grupa Suede, utwór zatytułowany Life is Golden. Kiedy słyszę takie piosenki, to zawsze zastanawiam się, niby to taki banał, życie jest złote, ale to przecież wszystko prawda. To nasz utwór dnia. Bardzo, bardzo przyjemne nagranie. Jeszcze dzisiaj pojawi się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. We held on. If you wouldn't mind, could you find my yellow shoes? I think they're under the stairs. Fa-la, la, la, la, fa-la. Fa-la, la, la, la, fa-la. Fa-la, la, la, la, fa-la. Fa-la, la, la, la, fa-la. Znakomity Ray LaMontagne, album wydany w tym roku. Bardzo Państwu rekomenduję. Człowiek, który z dumą kroczy ścieżką artystyczną wytyczoną niegdyś przez takich wykonawców jak Van Morrison, Nick Drake, Tim Buckley czy The Band. Zresztą Ray jest człowiekiem, który pełnym takich dobrych, pozytywnych fluidów, kocha ludzi i bardzo im pomaga. Bierze udział w akcjach charytatywnych. Część swoich koncertów to zysk ze swoich koncertów przeznacza właśnie na tego typu cele. 16 minut po 11 i u nas wystąpi teraz David Broza, który w niedzielę wystąpi, proszę Państwa, tutaj niedaleko nas, w Parku Łazienkowskim. Początek koncertu o 17. Jest to niezwykle popularny artysta, zwłaszcza w Izraelu, a jednocześnie kolejny właśnie obok Raya LaMontagne'a, dlatego obok znaleźli się w naszej dzisiejszej audycji, któremu los ludzki nie jest obcy. Jest za tym, żeby zakończyć konflikt izraelsko-arabski. Zresztą śpiewa po arabsku, angielsku, hebrajsku i hiszpańsku i do tego jest bardzo wesołym i znakomitym muzykiem. Proszę posłuchać. I recall the boy who saw you as you moved through girl through bleeding, and I mentioned movement boyward where in snow we'd lain all meeting. We lie down within this window, and in snow and rain and moving we give back our time, its longing over field and snow. Now you mentioned all your leaving, now that afternoon had left us, and you reign with need and grieving for that staring boy you left. Oh, oh, oh, oh, oh. Oj, bardzo wolno się zrobiło teraz w audycji do południa, ale za to bardzo pięknie. Jeszcze jeden, to był Dawid Broza oczywiście, jeszcze jeden znakomity bard z gitarą, cudownie śpiewający ze Stanów Zjednoczonych, ulubiony artysta Kory, Davendra Banhart. Is tough and love is rough for the man who just can't seem to ever get enough. The days go by and the women come and go. So you don't have to hear them all disappear. You just sit in your way, staring at your empty plate. And you can say, I'm alone. All my dreams out. Cause I can have it all, but I don't want it at all. And it ain't like I've never, ever, ever tried. I've just never been fully satisfied. Just a tie, a little shoelace, Santa shell, a sleeping bag, and I look ahead to the days. And when I look back at all the fun that I've had, but still. So many little boys I wanna marry. I see plenty little kids I've yet to have. Even when the moon goes out, even when the sea dries out, I still see so many little boys I wanna marry. See plenty little kids out here to have now. Even when the seas all freeze and everything is lying on me, and even when the sun ceases to shine, so To najbardziej chyba najczęściej słuchany artysta przez Korę w ostatnim czasie. Skoro był jej ulubiony artysta, to teraz niech zabrzmi głos Kory. Nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w solo dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, o czym wielu może skrycie. Przeżyjesz chwilę, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból życia. Pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Rozjść w ciemność, uwierzyć, możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj siły wszystko i jeszcze więcej. Historii, tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Nic nie zawiesz, nie wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pustka, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolce zaranią nogi. Ciemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmiany. Chcę dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi. Ta jedna myśl i idea zwycięży. Czekam na wiatr. Ciemne, skłębione zasłony. Najnowszy album Glacy zatytułowany Zang, głos Kory, usłyszeliśmy w utworze Człowiek. A wcześniej pan Marek pyta, kto śpiewał przed Glacą? Davendra Banhart, tak nazywał się ten artysta. Cripple Crow to tytuł albumu, rok wydania 2005. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą, za, że tak powiem, zameldowanie się obecnością i pozdrawiamy i Kraków, i Radomsko, i Wrocław, i Opole. A teraz będzie po polsku. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to to słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Pawełka, który nas słucha i któremu zespół elektrycznej gitary jest tak bardzo bliski. A remiksu legendarnego już utworu Jestem z miasta dokonał Steve Nash, który sądzę, że za 20 lat będzie równie wielką legendą, bo to zdolny młody człowiek cały czas. Just kidding. is just a... All right, okay. Get down. Wykonawcy powinienem zapowiedzieć w ten sposób: Confident Music for Confident People. Confidence Man to wykonawca z Australii. Kwartet wystąpił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tytuł pieśni to Boyfriend. You told us we hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these, life, liberty, and the pursuit of happiness. Young, black, wild, and free, naked in a limousine. Riding through the hood real slow, I love it when I smell the trees. I just wanna party hard, sex in a swimming pool. I don't need love. handcuffed in a bando. White boy in his sandals. Police like a Rambo. Blow it out like a Kendo Sambo. Me and you was friends, but to them we the opposite. The same mistake, I'm in jail, you on top of shit. You living life while I'm walking around mopping shit. Tech kid, backpack, no, you a college kid. All I wanted was to break the rules like you. All I wanted was for them to love me too. But no matter where it was, I always stood out. Black Waldo, dancing with the thick brows. We was both running naked at the luau. We was both on shroom, praying face down, waist down. Remember when they told you I was too black for you? And now my black popping like a bra strap on you. I was kicked out, said I'm too loud. Kicked out, said I'm too proud. But all I really ever felt was stressed out. Kinda like my afro when it's pressed out. It's that. Janelle Monáe i jej najnowszy album zatytułowany Dirty Computer. Cudowna dziewczyna, piękna kobieta, która urodziła się w Kansas City i szybko dosyć wyemigrowała do Nowego Jorku. Tak naprawdę zdobywała doświadczenie muzyczne właśnie w Nowym Jorku, a później przeniosła się do Atlanty, bo jakoś tak bardziej jej tam się spodobało. Była w Polsce i to był taki koncert dla kilkudziesięciu wręcz osób. Pamiętam, że było -22 i z Borysem Szycem pod sceną tam bardzo mocno wywijaliśmy i było w ogóle fantastycznie. Mam nadzieję, że pojawi się niebawem u nas, bo rzeczywiście jej koncerty to jest coś absolutnie niezwykłego. Cudowny głos, bardzo zdolna dziewczyna, no i piękna kobieta. Teraz będzie, no, boję się tego powiedzieć, ale być może największy głos muzyki popularnej. Aretha Franklin, królowa soulu, odeszła od nas i cały czas nie możemy się z tym pogodzić. Tym bardziej, że kiedy w ręku trzymam, tak jak w tej chwili, okładkę do płyty, którą zaprojektował Polak, pan Stanisław Zagórski, a w utworze, którego posłuchamy za chwilę, zagra wielki i nieoceniony i człowiek, który od nas już również odszedł, Donny Hathaway, to gdzieś tam wszystko w gardle staje. Jan Niebudek i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę w audycji Do Południa, a przed nami powieść, którą opracowała Barbara Marcinik. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Jakież to piękno dziwne, tajemnicze, fantasmagoryczne. Nadpalone, dymiące się kołdry, dywany, wiszące w poprzek krakowskiego przedmieścia. Powiem wam, mieszni ludzie, którzy przychodzicie z Pałacem Walczącej w Warszawie. Warszawa razem z wami walczy o to, co posiadają wszystkie inne narody. Prawo do wolności. Kurtyna na krakowskim przedmieściu. Powstanie jako przedmiot estetyczny. Fragment 16. Tylko bardzo niejasno i niepewnie da się odpowiedzieć na pytanie, kiedy kurtyna została powieszona i jak długo wisiała. Całkowicie jasny jest cel zawieszenia kurtyny. SS-mani Dirlewangera mogli się za nią stosunkowo bezpiecznie przemieszczać między narożnikiem Miodowej a kościołem Świętej Anny, bowiem dywany i kołdry chroniły ich przed ostrzałem od strony północnej pierzei Placu Zamkowego, może także przed ostrzałem strzelców wyborowych ulokowanych na najwyższych piętrach domów na Podwalu i na Ślepej. Ponieważ walki o wylot Podwala, kamienice zamykające Ślepą od strony kolumny Zygmunta, a także o wyloty Piwnej i Świętojańskiej toczyły się niemal do ostatnich dni sierpnia, kurtyna, powieszona z pewnością po 11 sierpnia, może trochę później, ale na pewno po opanowaniu przez Niemców kamienic w kwartale między Miodową, Senatorską i Krakowskim, mogła wisieć nawet przez jakieś 2 tygodnie. Ale mogła też wisieć tylko kilka dni. W grę wchodzi też i taka ewentualność, że kurtyna była rozwieszana i zdejmowana i znów rozwieszana w zależności od sytuacji militarnej, może także w zależności od pogody. Kiedy zanosiło się na deszcz, SS-mani Dirlewangera opuszczali kurtynę, zdejmowali dziurawe, postrzelane kołdry, owijali się w nie i szli się przespać do kościoła Świętej Anny. Słychać tam jeszcze pod ławkami ich niemieckie chrapanie. Jeśli chodzi o drogę, jaką przebył opancerzony wóz amunicyjny, a wraz z nim 2 lub 3 lub 4 towarzyszące mu tygrysy, to istnieją w tej kwestii, o czym już mówiliśmy, 2 ewentualności. Mogło być tak, że wyjechał on, jak twierdził Adam Borkiewicz w swoim zarysie działań wojskowych, z krakowskiego przedmieścia. I w tym wypadku jechałby, jak można się domyślać, gdzieś od skweru Hoovera, od Trębackiej, od Pałacu Bryla, ale mogło też być tak, jak twierdził Stanisław Podlewski w Przemarszu przez piekło, że zobaczono go pierwszy raz, gdy zjeżdżał z mostu Kierbedzia i w tym wypadku można by się domyślać, że wysłano go z Pragi i że przejechawszy przez most Kierbedzia wydostał się na Plac Zamkowy albo przez Nowy Zjazd, albo przez Marienstadt. Mógłby też, jeśli jechał od mostu Kierbedzia, wyjechać na krakowskie przedmieście przez Bednarską. Droga przez Bednarską była dla pancernych pojazdów niewygodna, ale Niemcy przez pewien czas musieli z niej korzystać, bowiem powstańcy, dokąd nie zostali ostatecznie wyparci z obu skrzydeł zamku, kontrolowali, przynajmniej w pewnym stopniu, wylot Marienstadtu oraz wylot Nowego Zjazdu na Plac Zamkowy. W pierwszym wypadku, jadąc krakowskim od skweru Hoovera, pancerna eskorta wozu amunicyjnego musiałaby rozsunąć lub rozedrzeć kurtynę z prześcieradeł i dywanów. Podobnie byłoby, gdyby wóz amunicyjny jechał pod górę przez Bednarską. Mogłaby wchodzić tu w grę jeszcze i taka, trochę mało prawdopodobna, ewentualność, że kurtyna, lub przynajmniej jej część, była rozsuwana. Ukryci w kościele świętej Anny lub w ruinach kamienicy Rösslera and Hurtiga SS-mani, pociągając za sznury lub stalowe linki, mogli odsunąć dwie lub trzy kołdry, dwa lub trzy dywany. W drugim wypadku, gdyby droga wiodła przez nowy zjazd, kurtyna zostałaby ominięta. Może tylko trochę by się poruszyła, zakołysała, kiedy uderzyłyby w nią spaliny wylatujące z rur wydechowych. Mogłoby to być również kołysanie spowodowane uderzeniem gorącego powietrza. Wersja z rozsuwającymi się starymi postrzelanymi kołdrami i prześcieradłami i przejeżdżającymi między nimi tygrysami oraz małym wozem amunicyjnym jest oczywiście znacznie bardziej widowiskowa. Ma też niewątpliwie większą wartość estetyczną oraz symboliczną. Dokąd nie wiemy, jak to z tą kurtyną było, kiedy ją zawieszono, jak długo wisiała, możemy zatem pozostać przy tej wersji. Nie chcę was straszyć i nawet mi nie wypada, bo ja tego nie dożyję, ale nie ma takiego narzędzia, którym można by powycinać z głowy różne okropne myśli. Więc i tej myśli w żaden sposób nie da się wyciąć. A kiedy już się pojawiła, to lepiej będzie, jeśli domyślicie ją do końca. Może jeszcze przyjść taki dzień, kiedy ta kurtyna między świętą Anną a domami na rogu Krakowskiego i Miodowej znowu tam zawiśnie. Uniosą się podziurawione pociskami dywany, załopoczą brudne prześcieradła, zwiną się i rozwiną stare kołdry, posypi się trochę pierza, rozsuną się skrzydła dziejowej kurtyny i zobaczycie czołgi wyjeżdżające z krakowskiego przedmieścia na plac zamkowy. Albo będą jechały przez Marienstadt lub przez nowy zjazd od mostu Kierbedzia. I w tym wypadku, zakręcając w kierunku Podwala, będą się ocierały o prześcieradła, kołdry i dywany. Będą powodowały ich powolny ruch, kołysanie, powolne rozwijanie się, zwijanie kołder, prześcieradeł. Jak na filmie, który puszcza się w zwolnionym tempie, albo jak na filmie, który widzi się we śnie. Powoli, powoli zakręcające brudno-żółte tygrysy, powolne unoszenie się ich luf i powolne kołysanie się starych dywanów. Między tygrysami, trochę z tyłu, za nimi, jeszcze zakryty dywanami, będzie ten mały czołg, ta mała tankietka, opancerzony wóz amunicyjny. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy